lakini mkono wa watu Mwenyezi Mungu akazuia. Walitakuna aya, na iwe ni alama na muujiza, lilmu'minina, kwa waumini. Wayahdiyakum, na Allah waongoze, sirata, ni njia mustaqima ilonyoka. Wa ukhra, lingine lam taqdiru alaiha, hamkuiweza. Qad ahata Allahu biha, Mwenyezi Mungu alikuwa ameizunguka. Wa kana Allahu, na akawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala kulli shay'in, juu ya kila kitu qadira, ni mweza Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni bishara kubwa sana. Yukhbiru Ta'ala, Mwenyezi Mungu anatupasha habari, aliyetukuka, bifadli, kwa wema wake na fadhila yake, wa rahmatihi, na rahma zake, biridhahu, kuaridhia, anil mu'minina, kuaridhia waumini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tupasha habari kwamba yeye amewaridhia waumini moja kwa moja, sio ataridhia, ashawaridhia. Idh yubayi'una ar-rasula sallallahu alayhi wasallam, pindi walipokuwa wanampa ahdi mtume sallallahu alayhi wasallam, tilka al-mubay'a, ahadi hiyo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kwa wakati huo, alati, ahadi ambayo kwamba bayadhat, ilifanya nyeupe ujuha nyuso zao, waktasabu, wakachuma biha, kwa ahadi hiyo, saadata dunia wal akhira, ufanisi wa duniani na akhira. Sahaba radiyallahu anhu walifaulu vizuri sana, walifaulu vizuri sana. Wakana sababu hadhihi albay'a, ilikuwa sababu ya hii ahdi, alati yuqalu laha, ambayo yaitwa bay'atu ridwan, ahadi ya kuridhiwa, liridha Allahi, kwa kumridhia Mwenyezi Mungu, anil mu'minina, waumini, fiha, katika hiyo ahadi. Bay'atu, wanaitwa vile, wayuqalu laha, yaitwa vile vile, kule yaitwa bay'atu ridwan, sio? Wayuqalu laha bay'atu ahli shajara, kadhalika bay'atu ahli shajara, na vile vile ni ahadi ya watu wa mti. Bay'atu ridwan, bay'atu ahli shajara, ina majina mawili. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lama dara alkalamu, ilipo anza kuzunguka maneno, bainahu wa baina al-mushrikin, baina yake na baina al-mushrikin, maneno yazunguka sasa, yauma Hudaybiyah, siku ya vita wa Hudaybiyah, fi shani majiihi, kuhusu hali ya kuja kwake mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuja Makka basi na kuwa walikuwa na ahadi kati yake na kati ya makafiri, na alikuwa hakuna ahadi aslan, ni kuwa yeye aje afanye ibada yake ende zake, kwa sababu yeye ni muhajir. Mtume sallallahu alaihi wasallam hafai kuishi Makka, hafai kuishi Makka. Wa anna kwamba lam yaji, hakuja mtume sallallahu alaihi wasallam liqitali ahadin, kwa kumpiga mtu yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa ibada zake tu, ikapatikana mazungumzo kati yake na kati ya washirikina siku ya Hudaybia, kwa hali ile ya ujio wake, hali ya ujio wake ndio inaleta maneno mengi. Wa anna kwamba mtume lam yaji liqitali ahadin, mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja kupigana na mtu yote. Wa inma jaa zaira, hakika si linginelo, mtume amekuja kuzuru nyumba ya Allah. Hadha albayt, nyumba hii, muadhiman lahu, hala kuikuza hii nyumba. Hakuna kitu kingine kilichofanya mtume sallallahu alaihi wasallam atoke Madina aje baka Maka, jeshi lile kubwa la kisahaba, safari ya mbali, jua kali, isipokuwa yeye amekuja kuitukuza na kufanya ibada katika nyumba kama ile. Fabaatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthmanan bin Affan, baatha ay arsala, akamtuma mtume sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan limakkata Makka fi dhalika, kwa jambo hilo. Fajaa khabaru ghayri sadiqin, ikaja khabar isiyokuwa ya kweli, anna Uthmanan qatalahu almushrikuna, kwamba Uthman washirikina wamemua. Khabari si ya kweli, khabari ya uongo. Khabari ikafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba rasulaka, mtumishi wako uliomtuma, kutila, Makuresh walimua. Na yeye alikwenda kuzungumza tu na kuwabainishia mtume sallallahu alaihi wasallam ujio wake ni kwa sababu gani, ujio wa mtume ni kwa sababu gani. Basi hilo tu, enda kawajulisha, na halafu arudi, na wale wakubali tu mtume afanye ibada yake, aende zake. Basi hii ndio namna ilivyokuwa mambo. Fajaa khabarun ghairu sadiqin, ikaja khabari sokuwa kweli, anna Uthmana qatalahu almushrikun, Uthmana ameuawa na wale washirikina. Fajamaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akakosanya mtume sallallahu alaihi wasallam, man maahu, wale walikuwa pamoja naye, minal mu'minina, katika waumini, kawakosanya, njoni mtume. Wakana nahwan min alfin wa khamsumiati, masahaba walikuwa hao kama watu 1,500, walikuwa watu 1,500. Fabayauhu, wakampa bai'a na kukoteza, wakawa ile ahdi wamekokoteza na kuapa, wallahi tuko tayari kufa lilokufanya wewe utukue bai'a kwetu sisi, tuko tayari kufa kwa jambo hilo. Naam, fabayauhu tahta shajaratin, wakambaya wakompa ahdi chini ya mti, ala kitali lmushrikin, juu ya sasa kuwapiga washirikina. Wa an la yafiru, na wallahi na wasikimbie, fara yafiru, wasikimbie, na wasikimbie kabisa, hata yamutu, mpaka wamalizike wote pale, hakuna hata mtu mmoja atakayekimbia ya Rasulullah mpaka tumalizike sote hapa, au Allah ibinisha hali hii. Fa akhbara ta'ala, Mwenyezi Mungu akapasha habari, annahu kwamba radiyallahu radhi, annahu radhiya 'anil mu'minina, kwamba Mwenyezi Mungu ameridhia waumini, fi tilka alhali, katika hali ile waliokuwepo, hali ile ya kumbaya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiya min akbari ta'at, hiyo ilikuwa hali, hiyo ni taa kubwa sana. Wa ajalli alqurabat, na ni kitu kitukufu kikubwa cha kujikurubisha waislamu kwa Mola subhanahu wa ta'ala, kwa kule kumpa ahadi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wako tayari kufa kwa ajili yake mtume na Uthman bin Affan. Na hiyo Mwenyezi Mungu kajalia kwamba ni ibada kubwa sana na ibada tukufu sana, ajallu a'zam a'zamu ibadati wa a'zamu ta'ati lillah subhanahu wa ta'ala. Fa'alima ma fi qulubi, Mwenyezi Mungu akajua hawa waumini wana nini katika nyoyo zao, min al-iman iman, ajua kabisa. Fa'anzala, akateremsha sakinatan alayhim, utulivu juu yao, tulivu, hawana kubabaika, hawaogopi chochote, tulia kabisa. Kwa nini akafanya hivyo Mwenyezi Mungu? Shukran lahum ala ma fi qulubihim, kwa kuishukuru Mwenyezi Mungu hali zilizyo au mambo yaliyoko ndani ya nyoyo zao vile zilivyo. Ashukuru, shukran lahum ala ma fi qulubihim, zadahum huda, Mwenyezi Mungu sasa akawazidishia uongofu baada ya kuwa shawaongoza kwa vile alivyowaridhia, akawazidishia uongofu. Allahu tayyib. Wa alima ma fi qulubihim, nakajua wana nini katika nyoyo zao, min aljaza, ya kubabaika, jaza amebabaika, jazaa ameba, raitu fulanan jazaa au fulana yajzau, namuna fulani yababaika kweli kweli, yababaika kweli kweli. Tayib, min tilka shuruti, kutokamana na sharti hizo, alati sharataha almushrikuna, ambao wameeka washirikina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijua nyoyo za Waislamu zilivyo kuhusiana na zile masharti ambayo waliweka washirikina, ili ndio sharti ya kupatana baina ya Waislamu na wao. Ala rasuli, juu ya mtume. Faanzala alayhim sakina, Mwenyezi Mungu akawateremshia upole. Tuthabbituhum, ikawajalia ni wenye kusimama kidete. Watatmainu, na kutulia biha, kwa sakina hiyo kulubuhum, nyoyo zao ule utulivu ule, wakawa ni watu wamesimama imara kabisa, hawaogopi chochote na wako tayari kupambana na jambo lolote litakalowakabili. Waislamu waumini. Wa athabahum fathan qariba, ay wa huwa fathu Khaybar, na vile vile akawa ni mwenye kuwapasha habari ya kombozi lilokuwa karibu, ambayo ni Khaybar. Lam yahdhurhu siwa ahlu al-Hudaybiyah, hakuna walohudhuria katika fathu Khaybar isipokuwa watu wa Hudaybiyah tu ndio walohudhuria. Watu wa Hudaybiyah ndio walohudhuria. Fakhtassu bi khairin wa ghanaimiha, wakahusishwa peke yao khairi nyingi na ngawira nyingi, wakapata jazaa lahum, hali ya kuwa ni malipo ya Mwenyezi Mungu kuwalipa wao. Wa shukran, na Allah kuwashukuru, ala ma faaluhu, kwa lile waliotenda, min taati Allahi Ta'ala, katika kumtii Mwenyezi Mungu. Allah akawafanya hivyo, akawatuliza, wakawa wana yaqini, kwa sababu imani mizidi, yaqini mizidi, uongofu mizidi. Kawa hata hawababaiki, mwanzo walikuwa kibabaika kutokana na zile shuruti walizokubali, sharti ambazo kwamba Sidna Umar alikuwa kubali kabisa, sema ya Rasulullah, sikubali. Limadha nu'ti ad-dina lad-dunya, kwa nini tutoeza dini yetu, tuchezea dini yetu, tuidharau dini yetu? Haiwezekani, haiwezekani. Lakini alipokaribiwa kidogo na Umar, Abubakar akafahamu kwamba nani huyu, ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama akawaletea sakina, hawabaiki, hawaogopi, wala hata hiyo vita haiwatishi kabisa ya washirikina, bal ile sakina ikawafanya wasimame imara sana. wako tayari kupambana na mtu yoyote. Sasa Mwenyezi Mungu naye kwa kuwa ni watu wa kisawa sawa na wametoa bai'a kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu asema kwamba wamembaya Allah subhanahu wa ta'ala kunukumbaya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawahusishia thawabu maalum. Faktasu bi Khaybar wa ghanaimiha, wakawa hawa ndio Mwenyezi Mungu amewachagua kwenda kukomboa Khaybar, na hawa ndio watakuwa ngaura sehemu zote. Sehemu zote watachukua. Asema jazaan lahum wa shukran ala ma faalu min taati Allah, kwa yale waliofanya kutukumana na kumtii Mwenyezi Mungu Ta'ala litukuka. Lahu al-izza, Mwenyezi Mungu ana utukufu na ana ushindi. Wal qudra, na uwezo anayo. Alati, uwezo ambayo kwamba kahara amewatenza nguvu biha, nguvu hizo al ashiya, vitu. Taqulu fulanun qaharani, fulani amenilazimisha kufanya jambo fulani, kanilazimisha, kanitenza nguvu. Au taqulu anan marada qaharani, maradhi amenilazimisha kitu fulani. Au anna daktora qaharani an la akula lahma, sile, kanitisha kabisa. Tayib, sema no. Min taati llahi wal qiyam bi mardati, na kusimama kupata rizqi. Wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima, ay mizimu ana izza, lahu al-izza, mizimu ana utukufu, ana ushindi. Wal qudra, na uwezo. Allati qahara biha na ashiya, ame dhalilisha na kutenza nguvu kwa uwezo huo watu. Falau shaa law atataka Mwenyezi Mungu, lantasara min alkufari. Mfahamu, mtume angepata ushindi kutokana na kufari. Fi kulli waqatin, katika kila vita, katika kila waqatin, maana maarakatin au harbi, takuni takakuwa baina bainao wa baina almu'minina baina almu'minin, la Mwenyezi Mungu hashindi kufanya hivyo kwamba Waislamu ndio washinde. Walakini Mwenyezi Mungu hakimu, ni mwenye hikma. Yabtali ba'dahum bi ba'din, anawafanyia mtihani baadhi yao kwa baadhi nyingine. Mara anawafanyia mtihani makafiri kwa Waislamu, na Waislamu kwa makafiri. Kwa hivyo mitihani ya hali ya juu kabisa. ويمتحن المؤمن بالكافر, انا مفني امتحاني مؤمن مع كافر. وعدكم الله من يزمو امواغيزيني مغانم كثيره, اي غاويره nyingi tutakhudunha mtakayochukua Khaybar. وهذا هي يشمل انا كوسانيا كل غنيمه كل غاويره غنمها المسلمين اليوابا وإسلام كما نقاويرا. إلى يوم القيامة بكسكو قيامة. فعجل لكم هذه أي قنيمة خيبر, أكوالتين هركة نقاويرا يا خيبر, أي فلا تحبسوها وحدها. فلا تحسبوها وحدها مسيدانين بكياك, بل ثم شيء كثير من الغنائم, بل هنا كيتو كتك غنيمة نيجي تو سيتبعها تكفتليانين خيبر. سيو هيو بكياك كتفتليا تينا غنيمة. وأحمد الله, namshukuru Mwenyezi Mungu, asema idh kaffa aidia nasi, pindi aliwazuia mikono ya watu, alqadirina, wenye uwezo, ala qitalihim, juu ya kuwapiga, alharisina alayhi, wenye pupa juu ya kupigana jihadi. Fahiya ni'matun, hiyo ni ni'ma, وتخفيف عنكم نكسهل الشيوى بلبلك تكمان نين ولتكون إباتكو هذه الغنيمة غنيمين آية للمؤمنين موجزة نني آية وإسلام يستدلون بها ونتكون كمان الدليل على خبر الله الصادق جوية خبر يمزمو يكوالي بساء ووعده الحق لما جزاك يكوالي وثوابه للمؤمنين نكواب ثواب ومين وأن الذي قدرها أما يلعن بيكوان بأليه ويزا سيقدر غيرها توزن الانجينيل أو وأن الذي قدرها ولا لفن يكوى وويزي وفهم نبين من يزمه سبحانه وتعالى سيقدر غيرها أتفن يوات وويزي بيتا شكوهي انجينيه ويهديكم بما يقيض لكم من الأسباب na anawasahidisheni kila kitu ambacho kwamba inawasahidishia kufikiria njia hiyo sababu katika masababu siratan mustaqima njia ilonyoka minal ilmi ima ilimu wal iman al iman wal amal matatu matatu siratan mustaqima njia ilionyoka وأخرى لنجين وعدكم أيضا نزمو أمي وأجزيا فيلة فيلة غنيمة أخرى نقاويرا نجينة كبساء لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب حمكويزة كيباتا وكاتي ومزمزهايا قد أحاط الله بها من نزمو أمي زنقوكا وهو قادر عليه وويزة وتحت تدبيره نوكو تشيني واندشا جواك وملكي نوفا الميواك وقد وعدكموها نمجزم وأميواجيزيين فلابد من مقرها فانابد كتوى كتوكا نكوى ما وعدكم به يالي الواجيزيين لازمكو نجزم سبحانه وتعالى الله حواجيزي واتو maagizo ya uongo ambayo haiwezekani kupatikana wala kutimia la yatimia na yawezekana tena sana na sana kwa Mwenyezi Mungu ndio anawazesha wale jamaa kwa uwezo wao si kwa uwezo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wao ni watu wapigana wana silaha ujuzi wanao lakini si kwa uwezo uwezo wa Allah akawezesha kupata ghanima hii na nyingine wakawasalishia asema huwa kadiru alaiha yeye waweza wa tahta tadbirihi na yuko chini ya uendesha wake wa mulki na ufalme wake wa kad waadakumuha na ashawapeni wa ahdi falabuda min uqu'i ma waadabi lazima ipatikane kile alichokiagizia Mwenyezi Mungu kwa nini لكمال اقتدار الله تعالى وكمليف وكويزة من يزمك لتكوك كلا كت ولهذا قال وكان الله على كل شيء قدير ناكوا من يزمك جوا كلا كت لمويزة الله عويز ونفات نقاويرا يا خيبر نزيني زلزو قريب كبسا والكوات مفقير هوانا لوتا قبط نفاسي وإسلام نفس نزول إسلام ولو قاتلكم ولو قاتلكم الذين كفر لو أن جوابيجا ولا ولو كفر نيني وإسلام لولو الأدبار وأن جوابا مونغو ما نكين وأن جوابيجا wange wakimbia sha thumma kisha la yajiduna hawapati waliyan mpenzi wala nasira wala mwenye kwa nusuru atakayosimamia sunnatullah hiyo ndo ada ya Allah adatullah hiyo ndo nini ada ya Allah sunnatullah maana adatullah Hiyo ndiyo ada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alati qad khalat, ambayo kwamba ishapita min qablu qabla hapo. Walan tajida hutopata li sunnati Allahi na ada ya Mwenyezi Mungu tabdila, kubadilika, haibadiliki. Vile vile inakuwa vile vile alivyotaka Mwenyezi Mungu kuwa, inakuwa hivyo hivyo. Hadhihi bisharatu min Allah li'ibadil mu'minin, hii ni bishara, na bishara ni habari ya furaha. Bishara ni habari ya furaha. Mubashir, mtu akikutana na ndugu yake msimame, bashir bashir, tupe habari ya furaha bwana, bashir, tupe habari ya furaha. Naam. Ni bishara hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa waja wake ambao ni waumini. Bianasrihim, kwa nusuru ala adaim, juu ya maadui zao. Sasa mimi niko pamoja na wenyi, tawanusuru juu ya adui zao alkafirina, ambao makafiri. Wa annam, kwamba lau qabaluhum, lau wangekutana nao, waqataluhum, wakapigana nao, lawallaw aladbara, wallahi wangewapa maungo. Thumma la yajiduna, kisha watopata waliyan, mpenzi, wala nasira, wala mwenye kuwa nusura. Aya tawalla amrahum, mambo ambaye Mungu ambaye kwamba atakayewatawalia mambo yao, atakayesimamia mambo yao, atakayesimamia mambo yao na kuangalia mambo yao. Wala nasira yansuruhum, mwenye kuwa nusuru, wa yu'inu, mwenye kuwa saidia, ala kitali, mjio kupigana kwao, bal hum makhzulun, bal wao ni wakuto nusuriwa, ni wakuto nusuriwa kabisa. Hawa hawana namna yote ya kuweza kunusuriwa. Hum makhzuluna, maghlubuna, wametolewa nusrani na wameshindwa hao, hakuna njia nyingine. Hadhihi sunnatullah fil umam asabiq, hii ndiyo sunna na ada ya Mwenyezi Mungu katika umma zilizopita, katika umma zilizopita. Tayib, ya kuwa anna junda Allahi, kwamba askari ya Mwenyezi Mungu humul ghalibuna, ndio washindi. Walan tajida hutopata li sunnati Allahi, sunna Mwenyezi Mungu tabdila, kugeuka ada Allah haigeuki. Yani mchana iwe usiku na usiku iwe mchana, nuru iwe giza, giza iwe, haiwezekani, haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake kuwa hivyo. Sema anna junda Allahi humul ghalibun, ndio washindi, na upati mabadiliko katika sunna ya Mwenyezi Mungu. Huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum, yeye ndio alizuia mikono yao kutokamana na nyinyi. Wao hawa ndio walo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliozuia mikono yao kutokamana nyinyi, yani wasije wakawapiga wakawadhulumu. Bibatni Makka, ndani ya Makka, ndani ya mali mabonde ya Makka. Sifahamu vizuri hapa. Naam. Min ba'di an adfarakum alayhi, baada ya kuwapeni ushindi juu yao. Wa kana Allahu, akawa Mwenyezi Mungu, bima ta'maluna, mnafanya basira, ni mwenye kuona. Humul ladhina, wao ndio ambao kwamba kafaru wa kufuru, wasaddukum, waliwazuia, anil masjid alharami, kufika katika nyumba takatifu, msikiti mtakatifu, walhuda walhadi almakufa, na wanyama walo fungwa mahabusa walozuiliwa eh wanyama walozuiliwa baada an adfarakum anhum baada ya kuwapeni ushindi juu yao wa kana Allahu bima ta'maluna basira akawa Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoona mwenye kuona humul ladhina kafaru wao ndio hao ambao kama walikufuru wasadduku malwazili an masjid alharam kuingia masjid alharam wal hadya al ma'kufa na vile vile wale wanyama kuwafunga wasifikie Makka na pale pahala ambapo wamekusudiwa kwenda kuchinjwa wamezuia an yabluga mahillahu kufika pahali pake mnyama ule wa kuchinjwa walaula rijalu mu'minu lausi wanaume waumini wanishaun mu'minatu na wanawake ambao wamewani Mwenyezi Mungu lam ta'lamuhum hungejua antata'uhum ay lam ta'lamuhum antata'uhum fatusibakum minhum arra isije ikawapateni kutokamana na wao shida na taabu bighairi ilmi basi na ujuzi liyudkhil Allahu fi rahmatihi ili Mwenyezi Mungu atie katika rahma yake man yashaa mtakaye lau tazayalu lau wangejitenga ingekuwa na uwezo wa kujitenga ta wakhtalafu anna wakatafutana la'adhamna alladhina kafaru tungewa adhibu wale walikufuru minhum katika adhaban alima. Tayib yaqulu ta'ala mumtannan ala ibadi bil afia Mwenyezi Mungu asema hali ya kuwasimulia juu ya waja wake kwa kuwapa afia min sharri al-kufari kutokamana na sharri ya makafiri kawa hawakupatikana chochote waislamu na afya nzuri kabisa wa min qitalihim na kutokana na kupigana kwao faqala kasema huwa alladhi kaffa aydiyahum ye Mwenyezi Mungu ndo alizuia mikono yao kufikia kwenu aya ahla makka nyinyi ahla makka والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم نمكناك تكمنا نين ببطن مكة هابو كتي كتي مكة نا نزيل وديان زيل شيم وانبازو نما بوند زيل نعم min baadi an adfarakum alayhim baada ya kuwapeni nyinyi ushindi nyinyi waislamu ay min baadi ma qadartum alayhim baada ya kuwaweza baada ya kuwaweza na kuwashinda wasaru wakawa tahta wilayatihim chini ya utawala wilayatikum wasaru tahta wilayatikum wakawa chini ya utawala wenu bila aqdin pasi na mapatano wala ahdin wala ahad aqdin ni mapatano pasi na kuwepo mapatano baina ya Uislamu na makafiri. Tayib وهم نحو 80 رجلا الصحابه هؤلاء الكوا مفانوا watu 80 مفانوا watu 80 ها وهم نحو 80 رجلا ان حدروا على المسلمين ولوترمكيا واسلام kutoka kwenye jabali kazo takhabarisha hatar kuna milima wao kujuu waislamu kuchini wakawateremkia inhadar liyusibu minhum ili liyusibu minhum lghazwa ili wawatandike wapige fawajadu lmuslimina wakawapata waislam muntahina mutanabbihina wakapata waislamu kwa macho kabisa walikuwa watakuwafilisha waislamu na kuwaua lakini ghafla walijiona kwamba waislamu wako tayari kwa lolote wako macho kabisa naam فوجدوا المسلمين منتهبهين وكماتوا فامسكوهم وكوا فامسكوهم وكاشك فتركهم فتركوهم وكاتليتين ولم يقتلوهم ولا وكووا رحمة من الله رحمة كتكم يزم بالمنك ومن إذا لم يقتلوهم كسبوها وكووا وكان الله بما تعملون بصيرا كما يجزمك ويالي من يتند نمن يكون فيجازي كل عامل بعمل كل ما تند عمل أتليبه كعملياك أتليبه كعملياك كل ما تند عمل نعم كان الله بما تعملون بصيرا فيجازي كل عامل atamlipa kila mwenye kufanya kazi bi amali amali yake wayudabbiru kum na atawapelekesha ayuhal mu'minun wa waumini bitadbiri lhasani kwa maelekezo mzuri sana maelekezo mazuri sana taif wa kana Allahu bima taamaluna basira fayujazi atawalipa kila amil kila mfanyakazi kila mfanyakazi bi amalihi na matendo yake wayudabbirukum ayuhal mu'minuna anna tawa imperekeshia mambo yenu inyi waamini bitadbirihi alhasan kwa kuwaperekeshia mambo yenu mazuri hakuna kitu kingine Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaifanya kazi hizo zote Neema waliipata vipi? Kombozi, ngawira, ushindi, yote hayo waliifanya ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa ajili ametukua ahdi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye atawanusuru waja wake. Na Allah hakhalifu ahdi. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Mwenyezi Mungu hakhalifu ahdi. Kwa hivyo ukiangalia kuanzia aya tuliosoma mpaka aya hii ambayo tumimalizia sasa aya ya 20 hii ya mwisho mwisho 24 mpaka aya 24 hii yote utaona kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu na mkono wa Mwenyezi Mungu yuko pamoja na Waislamu tumalize tufanye hii 25 sasa thumma dhakara ta'ala al-umur al-hamajiyya Mwenyezi Mungu akaja akataja mambo ya upumbavu alhamajia mambo ya kupumbavu waliofanya hawa jamaa mambo ya kipumbavu sieleweka eleweka alhamajia hadha maana alhamajia amini manhajia manhajia alhamdulillah bora zaidi ikiwa almuhajija do mambo ya kufanya watu wa wakasirike waje juu yani almuhajija bana almuthira kama wewe ukimwendea haiwani kwa pale alipo ukawa wamcheza mpaka kaja kali tahiji ni kule kumchochea mpaka kaja kwa ni kali kuchochea hiyo na ni hatari sana. Naam. Masha Allah. Neno zuri sana. Thumma dhakara ta'ala al-umura al-muhajjija. Allah akataja mambo alladhi yuthiru nafanya mtu kujajua ala qitali mushrikina kwa kuatia hamasa ya kuwa nini kuwapiga washirikina. Wa hiya kufruhum billahi wa rasuli, na jambo lenyewe ni lipi hilo ambayo una afanya watu wawe na ghadhabu kutakupigana? Ni kule kukufuru kwao Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wasadduhum na kuwazuia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu na Makka, waman maahu minal mu'minina, pamoja na walioko pamoja na mtume katika waumini, ayatu lil bait waji al-Kaaba al-Haram tukufu, zairina hali ya kwenda kuzuru, muadhimina lahu hali ya kuitukuza, bil haji kwa hija, wal umrati na kwa kwenda umra. Wa huma aidan vile vile saddu wa mizuia al-hajia al-maakufa, mizuia wale wanyama ambao walofungwa zile alama zao na kuzuiwa kutofika pale ambapo wangechinjwa. Naam, ai mahabusa ilofungwa, an yabluga mahala, ifike pale pahala pa kuchinjwa, awa huwa mahalu dhabihihi fi Makkah, pale pahala pa kuchinjwa hayawani katika Makkah, haithu tudbahu alhadaya alumra walhaj, hidaya alumra. Naam, asema pale inapochinjwa wale wanyama ambao ni sadaka ya nyumba Mwenyezi Mungu ya umra. Umra kuchinja watu? Umra watu wachinji? Allahuma ikiwa mfanya kosa, ikiwa mfanya kosa, lakini haji ndo watu wachinja. Naam, ama ikiwa we mwenyewe katoa sadaka nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hilo halikatazwi hilo, lakini kwamba achinje mwenyewe kwa kutaka ile fadhila na kutoa ile sadaka kwa wale watu ambao wanaishi pale wahitaji ile sadaka. Naam, an yabluga mahala kufikia pale pake, wa huwa mahalu dhabhi, wapi hapo pahali pa kuchinjwa huyo mnyama, fi Makkah tamak, haithu tudhbahu alhadaya alumra, pale ambapo kwamba huchinjwa zawadi ya umra. Famanauha, wakawazuia, min usuli ilayhi, kufika Makkah, dhulman kwa dhulma, udwana na kuvuka mipaka. Kullu hadhihi al-umur, mambo yote haya, mujibatun wa da'iyatun, inabasisha na inalingania, ila qitalihim, kuwapiga. Walakin thamma mani'un, kisha huko kuna jambo lilolizuia, wa huwa wujudu rijali, kupatikana wanaume wa nisaa na wanawake, min ahli al-iman, walioamini Mwenyezi Mungu kweli kweli. Walakin thumma min ahli bayyana baina almu'minin baina man baina adhhar almushrikin wa laysu mutamayyizina bimahallatin au makani yumkinu an la yanala. Naam, asema kwamba min hali al-iman bayyana, ameweka wazi, adhhara al-mushrikina au adhhara al-mushrikina, amedhihirisha washirikina ule uadui wao na ubaya wao, walaysu bimutamayyizina bimahallatin, wala wao hawakujitenga sehemu maalum au makani sehemu yumkini wezekana, alla yanalahum adha, isiwe ikawapata jambo la kuudhi kutoka kwa Waislamu, haiwezekani. Falaula haulai rijal, lau si wanaume almuminuna waumini, wanisau lmuminati, na wanawake waumini, alladhina ambao kwamba la yaalamuhum almuslimuna, waislamu hawajui, antatakum ai khashyata an tatauhum, kwa kuogopea kwa kanyaga. Hapa tulikosea. Khashyata an tatauhum, kukanyaga au kuafikiana. Watia ha, imma ni kukanyaga au kuafikiana ha, ya yatawatauna ala alhaq khashyata, kuogopa an tatauhum mukawakanyaga, fatusibu minhum ma'arra bighairi ilmi, isije ikawapata nyinyi kutokana na udhia na makruh. Udhia na makruh, sema almu'arratu ma yudkhilu ma yadkhulu tahta qitali, ni yale yanaingia chini ya kupigana kwao, minailihim kwa kupata kwao bil adha udhia. والمكروه ni mambo ya kuchukiza. Wa faidatan al-ukhariya, na faida nyingine huwa annahu, ni kwamba liudkhila, apate kuatia fi rahmatihi, katika rahma yake, man yasha amtakaye amtakaye, fayamunna alayhi ay fayufaddilu alayhi, man bi ma'na faddala faddala bil iman, akawatendea wema kwa kuamini Mwenyezi Mungu, baada ya kufuru, baada ya kufuru kwao. Wa bil huda unguf baada lal, baada ya potofu. Fayamna'ukum, akawazuia min qitalihim, kutokana kupigana kwao. Li hadha sabu, kwa sababu hiyo. Law tazayalu au law zalu, law ataendelea baina adhurim, katikati yao kuwepo, la azamna alladhina kafaru minhum, tungewadhibu wale walokufuru katika wao, adhaban la'adhabna, tungewadhibu alladhina kafaru walokufuru minhum, katika wao adhaban alima, adhabu kalisa, adhabu kali, tungewadhibu adhabu kalisa. Wa bilhuda ba'd dhalal, fayamna'ukum min qitalihim, inawazuia kuwapiga. Lihadha sabu, kwa sababu hiyo. Law tazayalu law zalu ma baina dhurkum, law ataendelea hivi mambo yaliyo kati yenu, bas la adhabna alladhina kafaru minhum adhaban alim, bi an nubiha, kwa kuhalishia lakum nyinyi qitalahum, kuwapiga. Wa na'adhana fihi, na tuwapa ruhusa kupigana. Wa nansurakum alayhim, na tuwapa nyinyi ushindi juu yao, tungewapa ushindi juu yao hawa makafiri. Hiyo ndio fadhila kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliwapa hawa watu wema ambao ameyataja hapa, ya kwamba bi'an nubiha lakum qitalam, kwa kuwa halalishieni nyinyi kwa uwa, na vile vile kuruhusiwa katika jambo kama lile, na vile vile awape uwezo na kuwanusuru subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadhihi kalima aqtatuha an tata'uhu, masu anu ana khashyata an tata'uhum, imma an tuwafiquhum almuwafaqa, au كما ذكر بأنه إما يكون موافقة وإما يكون الغلبة، وما يكون أن تطأ عليهم وكنياجي وشاب يوتها معناه كنيو نما عرى ما يدخل تحت قتال، نيالي مامبو ينونجيا تشينيا يا جهاد من نيلهم وكوباتا بالآذى وذية والمكروه نكيتشا كوتكيزا كيتشا كوتكيزا كبيشا كيتا كيتا شوباتا كتكافيتا بيا ومسلمني معره بغير علم. والله أعلم.